จารย์อะไรเคลื่อนไหวแบบไหน ก็คือว่าถ้าเราเดินจงกรมเราจะกำหนดสติตั้งสติไปที่ต้นขาแล้วก็กำหนดความเคลื่อนไหวของมันเคลื่อนแล้วก็ให้สติติดตามไปด้วย เป็นแนวไหนเน า ะแนวอภิธรรมหรือเปล่าหรือยังไง เป็นวันที่เรียนพระอภิธรรมด้วย ที่ทำมีหลายกลุ่มนะที่นี่ก็มีที่ทำทางมหาจุฬาครับทางอาจารย์แนบมาเยอะเลยนี่แนวไหนอาจารย์แนบไหมหรือไม่ใช ่ มหาจุฬาแล้วได้โยมเป็นไงภาวนา ภาวนา ดีทำเรื่อยๆทำแล้วมีความสุขใครรู้สึกเรื่อยๆนะรู้สึกแปลกขอจะมาต่างกับที่คุณทำนิดนึงเคยอ่านมหาอัตถกถาของมหาสติปัฏฐานสูตรไหมมีคีย์เวิร์ดอยู่กลุ่มหนึ่งบอกว่าสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์นั่นแหละเป็นตัวทุกข์ตัณหาอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามนี่แหละตัวสมุทัยเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากำหนดสติในพระไตรปิฎกจริงๆในอัตถกถาอะไรพวกนี้สติเนี่ยเป็นความระลึกได้เหตุใกล้ให้เกิดสติก็คือการที่จิตมันจำสภาวะได้ให้จิตมันจำสภาวะทำได้แม่นยำมันเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดขึ้นมาแล้วสติไม่เกิดจากการกำหนดเป็นต่างกันอยู่ตรงนี้นะหน้าที่ของเราคือไปตามรู้กายตามรู้ใจตามรู้รูปนามหนึ่งๆจนสติมันเกิดขึ้นไม่ใช่เราเอาสติไปจ่อเข้าไปที่เท้าคือการปฏิบัติเนี่ยการระลึกรู้มันจะไม่สุดโต่งไปสองข้างข้างที่หนึ่งคือการเผลอไปหลงไปตามอารมณ์ไปการหลงไปเที่ยวแสวงหาอารมณ์ต่างๆเรียกว่าการสุขาริจารโยกความสุดโต่งที่สองก็คือการเข่งไว้บังคับไว้กำหนดไว้ตัดทองไว้อันนี้มันจะเป็นการเข้าไปแทรกแซงกายแทรกแซงใจไปแทรกแซงรูปนามมันจะเกิดความสภาวะที่นิ่งๆผิดธรรมดาขึ้นรู้สึกไหมเวลาเรากำหนดปั๊บทันทีที่กำหนดเนี่ยจิตจะทื่อๆขึ้นจิตเราถูกดัดแปลงไหมมันมีการดัดแปลงทำไมพอเรากำหนดปุ๊บจิตใจเราแข็งทื่อขึ้นมาเรียนอธิษฐานเลยใช่ไหมจิตที่ไม่มีละหุตาอกุศลใช่ไหมจิตที่ไม่มีมุทุตาไม่อ่อนเป็นอกุศลนะจิตที่ซึมที่ทื่อไม่มีปาปุตตาไม่คล่องแคล่วนะเป็นอกุศลเพื่อต้องระมัดระวังมากเลยทันทีที่โลภะเกิดอยากปฏิบัติพอโลภะเกิดอยากปฏิบัติหรือตัณหาเกิดก็เกิดการสร้างภพขึ้นมาหรือโลภะเจตนาเกิดความจงใจปฏิบัติขึ้นมาความปรุงแต่งสายกุศลนะแต่ว่าเป็นความปรุงแต่งทันทีที่มันเกิดขึ้นมาอยากปฏิบัติปุ๊บลงมือกำหนดลงไปการกำหนดลงไปก็คือการกระทำกรรมบางอย่างขึ้นมาเรียกว่าการสร้างภพเมื่อเกิดการกระทำกรรมทางใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นทันทีที่เรากำหนดลงไปความทุกข์ก็เกิดตรงนั้นนะแต่ถ้าเราใช้ไม่ใช่การกำหนดเราใช้การระลึกรู้ระลึกรู้เราจะเห็นรูปเป็นไหวก็อย่างการเดินตรงเราดูวิญญาณที่รูปที่เคลื่อนไหวถ้ารูปเป็นไหวสติเคยรู้จักรูปที่เคลื่อนไหวสติจะเกิดขึ้นเองในการที่เราทำสติปัฏฐานสี่เบื้องต้นทำให้เกิดสติเบื้องปลายทำให้เกิดปัญญาเบื้องต้นทำให้เกิดสติก็คือให้เราไปตามรู้กายตามรู้ใจตามที่มันเป็นเงื่อนมีอะไรรู้ไหมจิตใจมันหนีไปให้คอยรู้ทันจิตใจไปคิดแล้วพลาดไหม ่อยากปฏิบัติแล้วก็จงใจไปบังคับให้เกิดมันไม่เกิดหรอกสิ่งที่เกิดคือเกิดทุกข์แล้วจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตระวังนะปฏิบัติไปแล้วอกุศลจิตประกอบด้วยโทสะเกิดเรื่อยๆรู้สึกไหมเป็นทุกข์โทมนัสเวทนาเกิดร่วมกับโทสะอกุศลจิตคนไหนไม่ได้เรียนวิธรรมไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวพ่อจะพูดอีกเวอร์ชันนึงมีพูดกับพวกเรียนวิธรรมพวกเรียนวิธรรมจะเรียนง่ายหน่อยหน้าที่ของเราคือคอยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆสภาวะของรูปอย่างรูปมันหยุดนิ่งรูปมันเคลื่อนไหวคอยรู้สึกคอยรู้สึกเรื่อยๆเราจะเห็นว่าตัวที่เราต้องรู้ต้องดูอย่างนี้ไม่มีความเป็นคนอย่างไรเป็นแค่รูปนี่จิตใจของเราถ้ามีคุณภาพพอแล้วมันถึงจะเห็นรูปถ้าคุณภาพไม่พอมันจะเห็นอะไรจะเห็นลมหายใจเห็นมือเห็นเท้าเห็นท้องเห็นส้นเท้าคุณภาพของจิตมันไม่พอมันจะเห็นอวัยวะมันไม่ได้เห็นรูปอวัยวะไม่ใช่รูปเห็นไหมเด่นนี่นะมันไม่ใช่รูปตัวจริงนะกว่าจะเห็นรูปได้ไม่ใช่ง่ายการยานุปัสสนาพวกเราชอบคิดมันง่ายในอาณาจักรเลยในหน้าวิธรรมสอนชัดๆเลยกายานุปัสสนานี่เหมาะกับสมถะญาณิกพวกเราไม่ได้ทำฌานอยู่ๆเราก็จะดูรูปงั้นพอเราดูลงไปเราไม่เห็นรูปเราเห็นกายเห็นอวัยวะเมื่อก่อนจะแหวกบัญญัติคืออวัยวะไปเห็นรูปได้ไม่ใช่ง่ายก็มีเหมือนกันบางคนก็เพิ่มถอนบัญญัติเข้าไปเห็นรูปได้แต่ส่วนมากจะต้องไปทำสมถะก่อนเพราะกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิกแล้วก็เหมาะกับพวกปัญหาจริตด้วยเรามีจริตอะไรล่ะถ้าถึงไปทำกายวิเคราะห์ตนเองหรือยังงั้นก่อนอื่นแรกสุดเลยก่อนจะลงมือปฏิบัติวิเคราะห์ตนเองก่อนเรามีจริตแบบไหนเราเป็นพวกรักสวยรักงามรักสุขรักสบายรักกระทั่งความสงบพวกนี้เรียกว่าตัณหาจริตสแสวงหาอารมณ์ที่เป็นสุขอยากได้ความสุขพวกนี้เหมาะที่จะรู้กายก่อนจะรู้กายจะทำสมาธิซะหน่อยให้จิตตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูก็ไม่ได้มันจะเห็นทันทีว่าไอ้ตัวที่เราดูอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราตัวรูปนี่จะแสดงไตรลักษณ์ทันทีเลยไม่ใช่กำหนดต้นขาไปก่อนวันหนึ่งจะแสดงใจรักขึ้นมานะใจรักนั้นแนบอยู่กับรูปนามถ้าเห็นตัวรูปนามเมื่อไหร่ใจรักก็แสดงตัวผู้ชมนั้นนี่ถ้าเราเป็นพวกคิดมากพวกคิดมากเลยพวกคิดจิตจริตพวกนี้เหมาะกับการดูจิตดูจิตเนี่ยเหมาะสำหรับพวกวิปัสสนาญาณิกพวกดูก็ไปเลยหน้าที่ของเราหัดรู้สภาวะเรื่อยๆรู้สึกไหมว่าเราเป็นพวกโลภมากหรือพวกคิดมากวิเคราะห์ออกไหมสัดส่วนตัวไหนเยอะกว่ากัน น่าจะเยอะพ อๆทำฌานได้ไหมไม่ได้เห็นไหมทำฌานไม่ได้ดูกายยากนะอย่างพระป่าครูบาอาจารย์พระป่านะก่อนที่ท่านจะมารู้รูปมารู้กายท่านทำสมาธิกันก่อนตรงกับตำราเทียบเลยท่านไม่ได้เรียนตำรานะท่านลองผิดลองถูกกันมาแล้วใส่ข้อจำท่านนั่งฌานอยู่จิตเป็นหนึ่งเลยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งพอไปออกจากสมาธิมีทางเดินสองอันนะทางหนึ่งท่านมารู้จิตของท่านเลยตอนที่อยู่ในสมาธิมีปีติตรงนี้ไม่มีอยู่ในสมาธิมีสุขตรงนี้ไม่มีนะอยู่ในสมาธิจิตเป็นหนึ่งออกมาข้างนอกนี่จิตเริ่มสายไปแต่มาท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตนี่แนวอีกแนวหนึ่งทำสมาธิจิตมันเคลื่อนเคลื่อนสบายจิตมันขี้เกียจท่านก็มาคิดเรื่องกายพาให้จิตทำงานก่อนให้คิดเรื่องกายยังไม่ใช่วิปัสสนาการคิดกระตุ้นให้จิตมันเดินปัญญาเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยนะมีสติเห็นรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนไม่ใช่เราเกิดเราอยู่เรานั่งเรานอนนะมันเห็นต่อหน้าต่อตาเพราะ ขั้นของสมถนิยามไม่ถึงวิปัสสนาเป็นจริงนี่ทีแรกเราหันดูเป็นวันๆแต่ละวันมีความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันต่อมาพัฒนาขึ้นไปให้ว่องไวขึ้นหน่อยในแต่ละช่วงเวลาของวันความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันตอนที่ตื่นนอนใหม่ๆกับตอนที่ความรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือนตอนที่นั่งรถมาวัดนี่กับเดี๋ยวนี้ความรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่มีเหมือนหรอกตอนมาถึงวัดใหม่ๆตื่นเต้นรู้สึกไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ตื่นเต้นอีกความรู้สึกไม่เหมือนกันหัดสังเกตความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมากับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะเหมือนกันหัดดูไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะพบตอนเช้ามืดอย่างนึงตอนเช้าอย่างนึงตอนสายอย่างนึงนะตอนใกล้ๆเที่ยงอย่างนึงตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนหัวค่ำตอนดึกความรู้สึกของเราไม่เปลี่ยนเลยหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆต่อไปมันจะถี่ขึ้นมาเองอย่างที่แรกเราดูเป็นวันๆแต่มาดูเช้าสายบ่ายเย็นอะไรเนี่ยไม่เหมือนกันค่อยๆหัดต่อไปแค่ความรู้สึกของเราเปลี่ยนสติมันก็จะเกิดขึ้นมาสติมันจะเกิดเองอย่างเรานั่งฟังอยู่เนี่ยจิตใจของเราขนาดนี้เริ่มนิ่งๆแล้วรู้สึกไหมส่วนใหญ่ในห้องเนี่ยจิตกำลังนิ่งๆรู้สึกไหมเดี๋ยวหลวงพ่อจะทำลายความนิ่งง่ายมากไหมจิตไม่เหมือนเดิมนะไหมจิตสายออกไปแล้วเข้ารู้เข้าดูความเปลี่ยนแปลงมันเริ่มกลับเข้ามานิ่งอีกแล้วดูออกไหมเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมีว่องแวกอยู่หนึ่งเนี่ยมีว่องแวกไปอ้าวนี่ก็สายไปกับเขาด้วยพอหลวงพ่อเริ่มให้ที่คนนั้นทีนี้สังเกตในใจเราเริ่มสายละสายตาเนี่ยหัดรู้หัดดูไปอย่างต่อไปพอใจเผลอแวบสติจะเกิดพอความโกรธเกิดแวบสติก็จะเกิดไปหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆมันจะถี่ขึ้นเองมันจะถี่ขึ้นจนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะแล้วมีจิตอีกดวงหนึ่งตื่นขึ้นมารู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปแล้วมีความโกรธเกิดขึ้นมีจิตอีกดวงหนึ่งตื่นขึ้นมารู้ว่าจิตเมื่อกี้นี่โกรธจะเห็นตามหลักอย่างนี้ตลอดการดูจิตจะเป็นการดูดักหลักไปไม่ใช่ดักเอาไว้ไม่บังคับไว้เบียร์ทำอะไรเบียร์เผลอหรือว่าเผลอหนิงเผลอไปดูเบียร์รู้สึกไหมไม่ใช่ดูเบียร์จะดูไปข้างโน้นด้วยใจเราตายออกไปเราคอยรู้ทันไปเรื่อยๆเกาะเป็นไงเกาะรู้สึกไหมเกาะรู้สึกเรื่อยๆดีเผลอบ่อยๆดีนะอย่าเผลอนานเออยิ่งเยอะยิ่งดีเอาให้ได้วันละพันครั้งคนที่ไม่เคยภาวนาหรือวันละครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับครั้งเดียวอย่างนี้ลืมตัวเองแล้วลืมกายลืมใจเองรู้สึกไหมให้เรียนรู้ตรงที่มันผิดนะอย่าทำตรงที่ถูกรู้สึกไหมว่าการปฏิบัติของเราที่ผ่านมาเราพยายามทำให้ถูกนึกออกไหมของหลวงพ่อจะสอนกลับข้างเลยให้รู้ทันตรงที่มันผิดแล้วมันถูกเองเพราะตรงที่ถูกนะทำขึ้นมาไม่ได้สติก็สั่งให้เกิดไม่ได้สัมมาสมาธิจะสั่งให้จิตตั้งมั่นก็ไม่ได้ในที่ถูกทำขึ้นมาไม่ได้ให้รู้ทันตรงที่ผิดนี่ไม่ใช่ว่าเป็นวิธีที่หลวงพ่อไปคิดขึ้นมาเองนะมันอยู่ในธรรมจักรกับปวัตตสูตรสูตรที่หนึ่งเลยสอนว่าปัญจวัคคีย์แทนที่ท่านจะสอนพระปัญจวัคคีย์บอกว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกให้ทำต่อไปนี้ไม่สอนอย่างนั้นท่านสอนตรงที่ผิดก่อนอย่าทำผิดสองอย่างนะอย่างหนึ่งเรียกว่าการปลูกฝังในการโยกอันที่จิตใจเนี่ยมันเที่ยวหิวโหยเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจอยากดูรูปสวยอยากฟังเสียงเพราะๆอยากได้กลิ่นหอมๆอยากคิดแต่เรื่องดีๆแต่พอวิ่งไปดูทีก็ดูเจอของสวยบ้างของน่าเกลียดบ้างไปได้กลิ่นก็ได้กลิ่นหอมบ้างเหม็นบ้างไปคิดนะคิดได้ดีบ้างคิดไม่ดีบ้างมาคับไม่ได้ดังนั้นการเที่ยวแสวงหาอารมณ์ภายนอกไปอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยวหาไปเรื่อยๆมันจะทำให้เราลืมกายลืมใจตัวเองธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อจิตไปรู้รูปเนี่ยจิตจะไม่รู้ทันตัวเองจะลืมกายลืมใจตัวเองรู้ภายนอกจิตไปฟังเสียงมันก็ลืมกายลืมใจ พูดเนี่ยรู้สึกไหมว่าไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปคิดเยอะกว่าฟังอีกถูกไหมเนี่ยหัดรู้ทันหัดรู้ทันการที่เราจะหัดดูจิตเนี่ยเราดูสองอย่างอันหนึ่งดูความรู้สึกต่างๆที่ไม่เหมือนกันสักเวลาหนึ่งอันที่สองหัดรู้กิริยาอาการรู้พฤติกรรมของจิตใจจิตใจของเราชอบมีอาการมีพฤติกรรมคือวิ่งไปเรื่อยเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจเป็นคิดเนี่ยวิ่งทางใจงั้นให้คอยรู้ทันนะใจจะหนีไปหนีมาจิตใจจะหลงอารมณ์ภายนอกดึงดูดไปเรื่อยๆแล้วลืมกายลืมใจไปนี่คือทางที่ผิดอันที่หนึ่งเผลอไปหลงไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดเนี่ยหลงไปคิดแล้วเห็นไหมลืมกายลืมใจนึกออกไหมสังเกตไหมตรงที่เรารู้ทันว่าเมื่อกี้หลงเราเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งรู้สึกไหมตัวนี้สงสัยรู้สึกหรือเปล่าถ้าสงสัยรู้สงสัยถ้าเมื่อไรรู้ทันจิตจะตื่นขึ้นมาเกิดสติเกิดสัมมาสมาธิพร้อมขึ้นมาตรงนั้นนี่ดิคิดอีกแล้วทราบไหมให้คอยรู้ลงไปตรงๆนะรู้ลงไปทีละขนาดทีละขนาดรู้ลงไปเรื่อยๆเราก็จะตื่นขึ้นมาเรื่อยๆแทนที่เราจะไปหลงอยู่กับอารมณ์ปัญญาจะหลุดออกมาหลุดออกมาจากโลกของความคิดขึ้นความรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจได้รู้รูปรู้นามได้อย่างเงี้ยไม่รู้รูปนามแล้วอย่างเงี้ยหลงแล้วหลงไปทำงานแล้วรู้สึกไหมเริ่มไปบังคับมันแล้วแต่สิ่งที่ผิดอันที่สองก็คือการบังคับตัวเองเรียกว่าอัตตากิเลมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองให้ลำบากบังคับอะไรบ้างก็มีบังคับกายกับบังคับใจเคยเดินสบายสบายก็เดินเปลี่ยนท่าเดินแบบนั้นเคยหายใจสบายมาตั้งแต่เกิดเปลี่ยนจังหวะหายใจให้มันเหนื่อยเล่นคิดว่าทำแล้วมันจะดีจิตใจเคยวิ่งไปวิ่งมาเคยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างบังคับให้มันนิ่งๆรู้สึกไหมว่าบังคับอยู่นี่คือความสุดโต่งข้างบังคับนั่นเรียนตรงที่ผิดสองอันนี้ได้ก่อนนะรู้จักเผลอหรือยังเผลอไปหลงไปทางสว่างทั้งหกเนี่ยรู้จักหรือยังเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปคิดอะไรเงี้ยเนี่ยขณะนี้เผลอไปคิดแล้วเผลอทางใจอีกอันหนึ่งที่ต้องเรียนก็คือการบังคับตัวเองคนที่ไม่เคยฝึกปฏิบัติเนี่ยจะผิดอย่างเดียวเผลอรูปเดียวเผลอทั้งวันพวกนักปฏิบัติจะผิดสองอย่างถ้าไม่เผลอไปก็บังคับไว้เพราะฉะนั้นพวกที่เคยฝึกปฏิบัติเนี่ยจะเรียนกรรมฐานจริงๆยากนิดนึงเพราะว่ามีผิดหลายอย่างส่วนคนที่ไม่เคยเรียนกรรมฐานเลยรู้ทันว่าเผลอก็ตื่นขึ้นมาแต่พอตื่นขึ้นมาสักพักมันก็จะเริ่มผิดแบบนักกรรมฐานอีกเริ่มเพ่งเริ่มกำหนดเริ่มประคองเนี่ยหลงไปอีกแล้วรู้ไหมคอยรู้ทันก็ไปดูเขาลืมตัวเองในเวอร์ชันนี้พอรู้เรื่องไหมงั้นให้รู้ทันอยู่ที่มันผิดนะมันจะถูกเองทันทีที่รู้ว่ามันผิดนะมันจะถูกเองตรงที่ถูกอย่าไปทำมันขึ้นมาไอ้จงใจทำขึ้นมาเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงจงใจทำขึ้นมาสิ่งที่ทำได้ก็คือการเพ่งเอาไว้การกำหนดเอาไว้ประคองเอาไว้เท่านั้นเองก็คือความผิดอีกด้านหนึ่งนะไอเดียเห็นมั้ยผิดแบบไหนบ่อยเรียนตรงนี้ผิดผิดนะถ้ารู้จักว่ามันข้อสอบก้อนหนึ่งนะให้คิดถูกคิดผิดถ้าเรารู้ว่าตังกาผิดลงไปแล้วมันไม่ถูกเลยนะแสดงคำตอบมันถูกเองนะหรือเราไปคิดถูกข้อแล้วเราไม่ได้คะแนนนะแสดงว่าเราจำผิดงั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ที่ผิดแล้วจะรู้ที่ถูกเองส่วนตัวที่ถูกเนี่ยทำขึ้นมาไม่ได้ถ้าทำขึ้นได้มันก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตารู้สึกไหมค่อยๆดูไปลอยให้หมดนะยังจงใจทำหน่อยๆดูออกไหม ท่องไว้เนี่ยไม่ทันข้ามชาติหรอกแก่ๆก็ลืมหมดแล้ว หนิงรู้สึกไหมหนิงหนิงยังเป็นกำทองมันรู้สึกไหมรู้สึกไหมยังบังคับมันอยู่ปล่อยมันไปตุ้มไม่ต้องตรงใจตุ้มเฉยก็เป็นเอโก ้อะไรนะเออ คร ับ ขยันเลยสิแม่หลวงพ่อนะตั้งแต่ไปเจอหลวงปู่ดูลย์นะไม่มีคำว่าขี้เกียจเลยหรือเปล่ามันรู้สึกน่าสนใจไปเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าให้อ่านจิตตนเองแต่พอได้ยินคำนี้นะรู้สึกน่าสนใจเลยพอสนใจก็ไปตามรู้ตามดูนะมันมีฉันทามันอยากดูสนใจที่จะรู้สนใจที่จะดูก็เลยเกิดวิริยะขยันดูไม่มีใครบังคับนะดูเองเรารู้สึกว่ามันน่าดูนี่ของเราถ้าจะต้องให้ครูบาอาจารย์บังคับนะไม่ก็ได้ผลถ้าครูบาอาจารย์บังคับทั้งวันไม่ได้แต่ถ้าเรามีฉันทะเราจะขยันเกิดวิริยะถ้าเรารู้สึกแค่ทำความรู้สึกขึ้นมาแล้วว่าหลวงพ่อรู้สึกสนใจมากทำไมเรารู้วิชาทางโลกเราก็เรียนมาหลายอย่างนะทำไมเราไม่เคยรู้เรื่องจิตเรื่องใจของตัวเองมันอยากรู้สนใจที่จะรู้พอสนใจจะรู้เนี่ยมันเลยขยันดูมีวิริยะเกิดขึ้นดูเนืองๆจิตใจก็ไปจดจ่อเข้าเคลียร์อยู่กับการดูจิตดูใจตัวเองจิตตาเกิดขึ้นจิตใจรุ่งฟีเข้าเคลียร์ค้นคว้าพิจารณาอยู่ในเรื่องจิตเรื่องใจตัวเองนี่เรียกว่าวิมังสาเพราะเรามีฉันทะหรือเกิดวิริยะจิตตาวิมังสามีความพอใจที่จะอ่านจิตอ่านใจตัวเองก็ขยันอ่านจิตใจก็ตั้งมั่นมาคอยค้นคว้าคอยจะสนใจที่นาทีแรกก็ทำผิดนะคิดว่าทำไงจิตมันจะนิ่งจิตมันจะดีถาวรต่อมามาเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆก็ไม่ให้ทำยังไงก็ไม่ได้จิตของเราเป็นของที่เปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยเปลี่ยนไปตามการกระทบตาเห็นรูปจิตเราก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงหรือใจเราคิดจิตเราก็เปลี่ยนไปทำสมาธิจิตมันก็เปลี่ยนเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเอ๊ะมันของเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่ของบังคับได้จะค่อยเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกขึ้นมาเราหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราขี้เกียจรู้ขี้เกียจดูเราตัดไว้ก่อนเดี๋ยวไว้อายุ50แล้วค่อยปฏิบัติตัวเลขลัคกี้นัมเบอร์นะพวกผู้ชายชอบกล่าวว่า50ก่อนแล้วจะปฏิบัติเป็นคิดไม่ห้าสิบจะปวดไม่รู้เป็นตัวเลขไหนนะตัวเลขเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ให้หวยนะไปเก็บไว้ในใจเราเปลี่ยนเป็นจากเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้มันนิ่งๆตอนนี้มันเริ่มนิ่งขึ้นมาอีกแล้วทราบไหมการกระต้องทางหูหลวงพ่อพูดได้ตลกใจก็เปลี่ยนพอพูดธรรมะใจก็เริ่มมีสมาธิไหมอันนี้คำสุภาพนะคำจริงซึ่งเชียร์ทำอะไรซึ่งเด็กแล้วรู้สึกตัวไว้นะรู้สึกตัวไว้เอ้ารู้สึกไว้คอยดูไปเรื่อยๆนะมีละคอยรู้สึกไปเรื่อยค่อยๆพัฒนาไปเป็นไงบ้างคุณเคยฝึกที่ไหนไหมไม่เคยหัดง่ายต่อไปนี้ถ้าสาวชมก็หล่อนะดีใจหรือว่าดีใจนะถ้าคนสาวตอบต่อไอ้ที่แกล้งชมเมื่อกี้แกล้งชมไม่ได้ชมจริงหรอกนี่ช่างโมโหโมโหร่วงเลยให้คอยรู้ไปง่ายๆอย่าคิดมากคิดมากยากนานอย่าคิดมากรู้สึกเนาะดีใจมันรู้สึกยังไงรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆไม่ได้ฝึกบังคับเบียร์ทำอะไรเบียร์เมื่อกี้เบียร์ทำอะไร แต่คิดแล้ว ใช่สิ่งที่เรียกว่าหลงคิดไงเมื่อกี้หลงไปคิดคุณเป็นไงบ้างคุณผู้หญิงเนี่ยรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นยังรู้สึกไหมมันใกล้ๆเราตื่นมากขึ้นเลยรู้สึกไหมนั่นแหละฝึกแฝดนะทำมาดีแล้วล่ะค่อยๆรู้สึกไปเรื่อยทำอย่างที่ทำอยู่เนี่ยไปรู้ไปอยู่นะเดี๋ยววันนี้ตื่นเต็มที่ขึ้นมาเลยตอนนี้พอเข้าใจที่อาตมาเคยบอกไว้ที่บอกว่าคนในโลกไม่มีคนตื่นถ้าเราหัดรู้สึกไปรู้สึก ันจิตเราตื่นแล้วเราจะรู้สึกน่าตกใจคนทั้งโลกมีแต่คนหลับไม่มีคนตื่นเอาคุณเสื้อเหลืองหนีไปฝันเลยฝันไปแล้วหนีไปแล้วนะอย่าไปบังคับกันนะรู้สึกแบบสบายๆไอ้ป๋องจะทำสมาธิก็ยังงัวเงียทำอะไรอยู่ ตื่นเต้น ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นแล้วพยายามบังคับมันด้วยรู้สึกไหมพยายามจะควบคุมมันให้รู้ทันนะให้ทันเองลงไปแล้วคนนี้ล่ะเต็มใจมาหรือเขาหลอกมาสนใจไหมสนใจนะหัดรู้สึกหัดรู้ของเราไปอย่าบังคับมันนะอย่าไปบังคับมันหลักของวิปัสสนาท่านบอกว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ได้ให้ฝึกบังคับหรอกรู้อย่างที่มันเป็นแต่จริงแล้วกายกับใจของเรานี่แหละแสดงธรรมะให้เราฟังทั้งวันแต่เรามักจะละเลยเราเที่ยวหาธรรมะภายนอกไปหาธรรมะจากหนังสือมั้งจากเทปมั้งซีดีหาธรรมะจากครูบาอาจารย์หรือไม่ก็คิดธรรมะเอาเองนั่งคิดธรรมะไม่ใช่วิธีหาธรรมะอยากหาธรรมะเนี่ยนะให้รู้ลงที่กายกับที่ใจของเราเองนี่แหละกายกับใจจะแสดงธรรมะให้ฟังนี่ธรรมะของจริงของเราเองส่วนความรู้ที่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังเป็นความจริงของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ความจริงของเรามันเป็นความจำของเราเนี่ยเราอยากได้ธรรมะอยากได้ของจริงนะคอยรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจไปกายกับใจจะแสดงธรรมะของจริงให้ดูคือแสดงไตรลักษณ์ด้วยสิกายก็แสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงการบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ก้อนธาตุก้อนขันธ์จิตก็แสดงธรรมะให้ดูนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเกิดแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่เที่ยงจิตใจของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราให้คอยรู้อยู่ที่กายก็แสดงไตรลักษณ์หรือว่าแสดงทุกข์ให้ดูแสดงทุกข์กับแสดงอนัตตาเนี่ยเห็นง่ายอย่างเรานั่งรู้สึกตัวไปรู้สึกอยู่ที่กายเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วกายมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาคนที่ไม่เคยเจริญสติจะคิดว่านานๆเราจะทุกข์ทีหนึ่งเวลาเจ็บป่วยอย่างทุกข์แต่คนที่มีสติรู้อยู่ที่กายเนืองๆจะเห็นว่าแท้จริงแล้วมันทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถามว่าทำไมเราต้องหายใจเข้าหายใจออกเราหายใจแก้ทุกข์นะเราคิดดูสิถ้าหายใจเข้าอย่างเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วพอมันทุกข์ขึ้นมาก็ต้องหายใจออกนะก็หนีทุกข์มันหายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์อีกแล้วนะก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกแล้วหรือเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องขยับตัวต้องเคลื่อนไหวก็นั่งอยู่เฉยๆเป็นเมื่อยมันก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถแก้ทุกข์อีกหายใจเข้าหายใจออกก็แก้ทุกข์เปลี่ยนอิริยาบถก็แก้ทุกข์จากที่เราบางคนดูลมหายใจแล้วก็ดูให้เห็นนะมันทุกข์บางคนมีสติตามรู้อิริยาบถก็ดูลงไปนะมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เป็นหนึ่งนี้ดูไปเรื่อยๆเราไปปัญญากล้าขึ้นไปเห็นธาตุได้อีกเห็นไหมลมหายใจเข้าลมหายใจออกความจริงไม่ใช่ลมหายใจเข้าหายใจออกอะไรหรอกมันเป็นธาตุที่ไหลเข้าไหลออกนี่ก็เป็นก้อนธาตุก้อนหนึ่งมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกทานอาหารเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปก็เป็นธาตุไหลเข้ามาแล้วไปขับถ่ายแล้วธาตุไหลออกไปมีแต่ธาตุหมุนเวียนเวลาเรารู้รูปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นว่าก้อนธาตุนี่มันเคลื่อนไหวตามที่ใจสั่งมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่เป็นแค่วัตถุก้อนธาตุเป็นความจริงที่กายมันแสดงให้ดูมันแสดงไตรลักษณ์ด้วยแสดงความไม่เที่ยงนะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแสดงความเป็นทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นแล้วก็ทนอยู่ในสภาวะใดหนึ่งไม่ได้แสดงความเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นบังคับไม่ได้แสดงอนัตตาเมื่อเรามีสติรู้อยู่ที่กายก็แสดงธรรมะของจริงให้ดูแต่ใจของเราจะปฏิเสธธรรมะนะเราอยากให้สุขเราอยากให้เที่ยงเราอยากบังคับไม่ได้เราอยากให้ดีถาวรใจของเราปฏิเสธธรรมะเพราะงั้นธรรมะเลยไม่เข้ามาสู่ใจของเราทั้งที่ธรรมะพยายามสอนเราต งั้นอยากได้ธรรมะของจริงติดเนื้อติดตัวไปนะข้ามภพข้ามชาติไปต้องมีสติรู้อยู่ที่กายมีสติรู้อยู่ที่ใจเรื่อยๆกายกับใจจะสอนธรรมะให้เราอาจารย์สอนไม่ได้นะต้องให้กายกับใจของเราสอนเองสอนเรื่องไหมถ้าไม่รู้เรื่องก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้เรื่องเราดีๆไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกคนทนฟังก็มีคนจำนวนมากเลยทนฟังดีๆหรือว่าอ่านหนังสือของพ่ออ่านซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานะแล้วก็ตื่นขึ้นมามีเยอะเลยแต่พวกเราคนฟังไปได้ทั้งวันมันจะตื่นขึ้นมาทำไมมันตื่นขึ้นมาได้เพราะเราเกิดไปเห็นสภาวะของจริงเข้าถ้ายังไม่เห็นสภาวะของจริงเห็นแต่เรื่องที่เราคิดคิดเอาเองเราจะไม่ตื่นขึ้นมาแต่เราจะปั่นไปเรื่อยเมียปั่นไปแล้วเมียรู้ไหมมันลืมตัวเองเราทำอะไรอยู่ทำอะไรนะโอ้ตอบถูกใจถูกต้องเก่งเห็นไหมหลงอยู่แล้วรู้ว่าหลงเนี่ยหลวงพ่อชมนะทำไมหลวงพ่อชมเพราะพระพุทธเจ้าชมพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลนะดีนะไงใจลอยแล้วเอ๊ะหลวงพ่อสังเกตอะไรอย่างนะเวลาชี้ใครว่าใจลอยนะทั้งแถวนี้พยักหน้าหมดเลยพระจิตจิตชี้ด้วยตรงไหนก็ถูกหมดเลยนะไม่ต้องไม่ใช่เรื่องจิตที่ปฏิหารหลวงพ่อเมื่อกี้ส่งเดชอะไรเงี้ยรับเราไม่ผิดหรอกบางคนนึกว่าแหมหลวงพ่อมีปฏิหารจริงชี้เท่าที่ไหนก็เผลอทุกคนเลยไงไหมสบายใจยังสบายใจรู้ว่าสบายใจจูนนะจูนวันนี้ทำไมตั้งหลักไกลมาก มีคนเยอะค่ะ ไม่มีคนมั้งมีแต่รูปเที่ยงเที่ยงเป็นไงเที่ยง ม ี เ บอร์ ไม่เ บอร์แล้วค่ะเออสุดแค่นี้ก็พอแล้วมีหนังสือดีอยู่เล่มนั้นไปอ่านอ่านนะที่ข้างหน้ามันดอกทานตะวันทั้งเล่มมีแต่เรื่องเบอร์แต่รู้เมื่อก่อนมีแจกแล้วก็ที่ไม่รู้หมดเนี่ยที่จริงเรียนแค่เผลอกันรู้นะก็พอแล้วรู้จักเผลออย่างจริงเนี่ยรู้จักรู้อย่างตรงที่มันเผลอเราก็รู้ว่ามันเผลอนั่นแหละรู้ละแต่อยู่ชั่วขณะเพราะมันเป็นแค่เกิดขึ้นมาส่งอยู่ด้วยคณิกาสมาธิชั่วขณะแล้วมันก็เผลอใหม่อย่าเผลออีกละเห็นไหมรู้ละรู้แล้วก็จะเผลอบ้างเลยถ้าเรารู้อยู่แค่นี้ชาตินี้ปฏิบัติเป็นอยู่แค่นี้พอแล้วเพราะอะไรเพราะตรงเผลอไปเนี่ยอกุศลตรงที่รู้เนี่ยเป็นกุศลทั้งกุศลและอกุศลนั้นเกิดระดับทั้งกุศลและอกุศลนั้นสั่งมันไม่ได้แค่นี้มันก็แสดงใจรักแล้วงั้นกรรมฐานจริงๆสำหรับคนคนหนึ่งไม่ได้ใช้อะไรเยอะเรียนนิดเดียวก็พอแล้วขอให้เห็นสภาวะจริงๆเท่านั้นหรืออย่างสมมติว่าเราจะดูจิตนะเอาแบบขี้เกียจที่สุดเลยเนี่ยรู้กับเลยอย่างหนึ่งจิตมีราคะแต่จิตไม่มีราคะนี่คุณชาตินี้ดูมันอยู่แค่นี้ก็พอละจิตของเราบางทีก็เกิดราคะเกิดตัณหาอยากดูอยากฟังนะอยากรู้เรื่องตัณหาหกอย่างเกิดขึ้นในใจเนี่ยจิตมีราคะจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้มันมีตัณหาหกอย่างเกิดขึ้นมีราคะเกิดขึ้นนี่คือจิตที่ไม่มีราคะส่วนจิตที่มี สุขความทุกข์ความเฉยๆในกายแค่นี้ก็รู้ได้ทั้งวันบางคนรู้ความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจแค่นี้ก็รู้ได้ทั้งวันกรรมฐานไม่ได้ใช้เยอะนะสำหรับคนคนหนึ่งหากรรมฐานที่เรารู้แล้วสบายใจรู้แล้วสติเด่นต่อยออกมาเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่ประจำไหมแต่ว่าจิตจะไปทำงานที่อื่นก็ได้แล้วไม่ห้ามแต่พอไม่รู้จะรู้อะไรก็กลับมาอยู่ที่บ้านของเราเรียกว่าวิหารธรรมมีบ้านอยู่ไงพอรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องทำไงดีต้องฟังแล้วฟังอีกถ้าใครมาบ่อยๆจะรู้เลยหลวงพ่อพูดใหม่กันทุกวันเลยหลวงพ่อยังงงๆเลยแล้วก็มาทำไมไงคุณนิสัยแม่นจัดใจลอยไหมผู้หญิงนั่นน่ะหันไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมคนนี้หลบใหญ่นี่ก็หลบอีกคนนึงหลบหลังเกียร์ไม่มิดหลบตัวเล็กอย่าทำใจซึมซึมนะซึมไว้ที่แม่เป็นไงเมื่อกี้ดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมแวบดูออกแล้วใช่ไหมถัดรู้ไปเรื่อยๆจิตนั่นแหละเขาจะแสดงธรรมะให้เราใครก็สอนเราไม่ได้นะขนาดพระพุทธเจ้ายังบอกว่าไม่แค่บอกว่าจะปฏิบัติยังไงแค่บอกทางบอกทางแล้วพวกเราต้องมาดูธรรมะของจริงของเราเองไปดูกายดูใจของตัวเองใครก็มาดูแทนเราไม่ได้ใครก็มาถ่ายทอดปัญญาความรู้อะไรให้เราไม่ได้ให้เราได้แค่ความจำไปฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องนะไปฟังเสียงลมพัดใบไม้ไหวลมพัดใบไม้แบบสบายใจฟังแล้วสบายใจรู้ว่าสบายใจใช้ได้แล้วในกรรมฐานง่ายง่ายยายโยมผู้หญิงที่มีผ้าพันคอรู้จักใจลอยไม่โยมเห็นไหมแย่งกันเลยไหมจันทร์ปูมาที่ข้างหน้าจันทร์ปูจันทร์ปูใจลอยอีกคนละแม่สมาบอกว่าไม่ผิดไหมถ้าชี้เรื่องเผลอเนี่ยนะเผลอทั้งวันเลยมีเพื่อนเยอะใครรู้สึกไปเรื่อยๆรู้ทันใจของเราไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์บังคับในนิดเมื่อไงในอย่างนี้เรื่องบอกรู้บอกเห็นภายนอกเนี่ย มือ ที ่ ไม่สนใ จแล้วพยายามทิ้งเออทิ้งมันอย่าไปเอาเหมือนนะเห็นด้วยตาเปล่าๆผมยุ่งจะตายอยู่แล้วจะไปเห็นด้วยใจนะนิดใครรู้สึกไปดีนั่นแหละรู้สึกไหมว่าจิตใจของเรามันตั้งมั่นมากขึ้นแล้วรู้สึกไหมมันเติบโตขึ้นจิตใจมันเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไปรู้สึกไปเรื่อยๆเองกับเองเป็นไง พ่อทำงานมาก เลย คร ับดีนะดีใจด้วยทำอะไรอยู ่มันรู้ว่ามันตื่นเต้นแล้วมันเหนื่อย จงใจไปดูให้รู้ทันว่าจงใจดูผิดตรงนี้นะโลภะเกิดใช่ไหมเกิดอะไรเกิดธรรมตัณหาอยากรู้อารมณ์ทางใจแล้วก็เลยไปนั่งจ้องดูมันเกิดการจะทำกรรมเกิดอภิสังขารปรุงแต่งเพราะฉะนั้นนึกออกอย่างว่าผิดตรงไหนผิดตรงที่จงใจไปดูมันเห็นมันตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นรู้เฉยๆไม่ต้องจงใจไปดูมันดูไปดูไปพยายามไปควบคุมมันซะอีกไม่ควบคุมไม่ได้ฝึกเพื่อจะเป็นผู้คุมนักโทษนะอย่าเอาใจของตัวเองมาเป็นนักโทษมันเคลื่อนไหวได้มันจะวิ่งไปไหนก็ได้เราไปดูอยู่ห่างๆโยเป็นไงโยเข้าหนิงรู้สึกตัวอย่ามัวดูโยคุณนี่เป็นไงที่มีสร้อยทองเนี่ยเออคุณเนี่ยเป็นไงบ้างรู้เรื่องบ้างไหม พอบ้าง เหรอแม่ตอบแต่รับแบบสู้เกรงใจหลวงพ่อจะบอกแล้วจะบอกความจริงบอกฟังมาตั้งนานอยู่รู้เรื่องไม่เกรงใจหลวงพ่อดีแล้วล่ะนะเป็นเกียรติไหมใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ตอนนี้รู้สึกไหมมันไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วแค่รู้ความเปลี่ยนแปลงนะรู้สึกแปลกใช้ได้แล้วรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกไหมมันสบาย จิตที่รู้สึกตัวมีสติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมหากุศลจิตจิตที่เป็นมหากุศลมันมีความสุขอยู่ในตัวเองรู้สึกไหมมันมีความสุขโดยที่ไม่ได้ทำอะไรมีความสุขทำไมมีความสุขเพราะมันเป็นจิตที่เป็นกุศลจิตที่มีความทุกข์เนี่ยเป็นอกุศลจิตเท่านั้นแต่จิตที่มีความสุขเนี่ยอาจจะเป็นอกุศลก็ได้นะแต่ถ้าเป็นกุศลมันมีสติขึ้นมาจะมีความสุขโดยไม่มีอามิตรถึงไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่มีเหยื่อล่อมันมีความสุขในตัวของมันเองงั้นเรามีสติเรื่อยๆเราก็มีความสุขอยู่ในตัวเองความสุขไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกอย่างตอนนี้เผลอไปแล้วทราบไหมเนี่ยคอยรู้สึกไปนะจิตใจจะหลุดโล่งโล่งเบาดีแล้วล่ะภาวนาใช้ได้แล้วต่อไปนี้ก็มีหน้าที่รู้สึกเรื่อยๆรู้สึกบ่อยๆนะดีแล้วทำได้ดีปรางเป็นไงปรางอะไรนะก็สอบถูกอีกแล้วคุณใครอ่ะคุณใครใจร้อยป่ะแล้วมีใจร้อยนิดๆด้วยอ๋อถึงลูกชายหนีไปไหนแล้วลูกชายโตแล้วนะคุณจะหลังพงเป็นไงคุณจะหลังพงจิตมันปนอยู่กับอารมณ์แล้วก็รู้ทันนะรู้ทันเรื่อยจริงๆเนี่ยเป็นคำถามที่อาจารย์เคยสงสัยตั้งสิบกว่าปีเลยคำถามเนี้ยเจอครูบาอาจารย์หลายองค์เลยตั้งแต่หลวงปู่เทศหลวงพ่อทั้งหลายเยอะเลยขยับจะถามท่านเลยเก็บไว้ดูยังไม่ถามเอาไปดูที่จริงแล้วเราไม่ได้เอาอันไหนเลยหลวงปู่เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาตัวใดตัวหนึ่งหรอกแต่คุณจะหลวงปู่รู้สึกไหมตัวนี้มันทุกข์ตัวนี้เหมือนมันไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นี่ถ้าเราจงใจมาเอาตัวนี้ก็เท่ากับเราเกลียดทุกข์เรารักทุกข์อีกแล้วถ้าเราจงใจมาเอาตัวนี้เราอยากได้ความรู้หรือเกินพยายามจะศึกษาเข้าไปเผชิญหน้ากับความทุกข์จะเดิมสับสนมากเลยดูตรงนี้มันปวดทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์เราก็น่าจะดูตัวนี้หลวงปู่ดูลย์บอกว่าให้ดูจิตจิตมันเป็นคนดูหรือสุดมันอยู่ข้างบนนะดูจิตก็น่าจะดูตัวนี้สิแต่พอจะจงใจดูตัวนี้ตัวนี้กลายเป็นตัวปลุกรู้อีกแล้วกลายเป็นตัวที่ซ้อนเข้าไปอีกหลวงปู่ดูลย์ก็สอนบอกอย่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกเลยไปๆมาๆนั้นทำอะไรไม่ได้สักอย่างอันเลยนี่จะมาเฝ้าอยู่ตรงนี้หลวงปู่ให้ซึมดูจิตจะมาดูอยู่ที่ตัวนี้พระพุทธเจ้าบอกให้ดูทุกข์เดี๋ยวคุณจะดับพงไปดูนะในประที่สองคำนี้โอ้คำอยู่ตั้งหลายปีเนี่ยกว่าจะเข้าใจนะว่าไม่ได้เอาสักตัวเลยคุณจะดับพงไม่ได้เอาสักตัวเลยทั้งหมดเป็นแค่สักว่าอาศัยรู้อาศัยระลึกแล้วเขาก็แสดงปฏิสัมพันธ์ทำงานร่วมกันอยู่คุณสุนันต์เป็นไงคุณสุนันต์เอาคนนี้ยกเว้นถึงไหนห้ามถามคนนี้ฝนนะฝนฝนเป็นไงเหรอแต่ฟังแล้วไม่เป็นปรมัตถ์เลยง่วงมากง่วงมากก็มีความสุขได้นะเออถ้าว่าไง ถ้าในอันที่สองเนี่ยเราถึงได้ถูกความเป็นกลาง ก็คือเราต้องเป็นกลางกับมันทั้งสองงานนั่นแหละอันนี้เราก็เป็นกลางกับมันอันนี้เราก็เป็นกลางกับมันในสุดเราก็อยู่กับความเป็นกลาง ความรู้สึกก็อยู่ความเป็นกลางก็เป็นความเป็นธรรมดา ก็เป็นธรรมดาตรงนั้นธรรมะมันก็ธรรมดาแล้วคือพอมันเป็นกลางเป็นธรรมดาใจมันก็ไม่หิวมันไม่ดิ้นรู้สึกไหมใจมันหมดความหิวหมดความดิ้นรนจิตที่หมดความหิวอ่ะเขาเรียกว่าวิราคะส่วนที่หมดการดิ้นรนเรียกว่าวิสังขารวิราคะหรือวิสังขารชื่อวิภัพแม่เล่นจะเฉลยไปก่อนนะเดี๋ยวคุณเฉลิมพงษ์เลยแอบจับข้อตอบไปคุณเฉลิมพงษ์ก็อย่างนี้นะคุณเฉลิมพงษ์ก็คือเรารู้ทั้งหมดนั่นแหละด้วยใจที่เป็นกลาง จะไม่เอาอันหนึ่งแล้วรักพี่เสียดายน้องสองอันไม่ใช่อันไหนดีแท้จริงเราก็ดูไปเพื่อให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางพอเข้าถึงความเป็นกลางมันหมดความผิวหมดความปรุงแต่งแต่จะเข้าถึงธรรมะมีไปคิดแล้วทราบไหมคุณนี่ก็หลงไปคนละจันปูรู้สึกไหมเสียชื่อจันสุรวัตรนะอ้าวพ่อปลาทองเป็นไงหลวงพ่อก็จะเห็นเนี่ยแล้วไม่มีปัตมัดคนนะกายง่วงหรือใจง่วง ใจง ่วงเหรอทำไมใจมันถึงง่วงอ่ะมันไม่ค่อยมีไม่มีอะไรมากระทบใช่ไหมมันนิ่งเกินไปหันไปทะเลาะกับเยี่ยงนะหายง่วงเดี๋ยวเยี่ยงมันด่าเป็นชุดนะเนี่ยตอนนี้ง่วงน้อยลงแล้วรู้สึกไหมมันคล้ายๆน้ำมันนิ่งเห็นน้ำมันนิ่งน้ำมันเน่าใจเนี่ยพอนิ่งๆเลยเน่าไปเลยซึมๆเอาคุณผู้หญิงที่มีภาพสีขาวเนี่ยเป็นไงรู้สึกไหมทางนี้เห็นแล้วใครอ๋ออินเป็นไงปล่อยแล้วดูไหมปล่อยแล้วเริ่มดูปล่อยแล้วดูนะดีดีดีถ้าเป็นบังคับให้นิ่งมันก็ไม่มีอะไรใหม่ๆมันก็มีแต่นิ่งรูปเดียว มันก็ไม่มีอะไรพ ั ฒนาย ังไม่ต้องพัฒนา ถ้ าเป็นนิ่งเฉยๆไม่พัฒนานะปัญญาไม่เกิดเพราะเพ่งอย่างเดียวตอนนี้รู้จักอะไรใช่ไหมที่ผ่านมาชอบเพ่งแล้วไม่มีปัญญานะก็นิ่งๆอยู่นั่นแหละถ้าเราไปเพ่งตัวอารมณ์เรียกว่าอารมณ์อนุปนิชานเพ่งตัวอารมณ์ไม่เกิดปัญญาให้รู้ลักษณะให้รู้ความเปลี่ยนแปลงนี่เกิดปัญญาแล้วที่นั่งหลับยิ้มนะคุณผู้หญิงคนหนึ่งเป็นไงรู้เรื่องบ้างไหม ว่ามีอะ ไรนะอื่นๆไหมนะฟังอาตมานะไม่เรียกร้องอะไรไม่คิดค่าเรียนด้วยแต่ว่าเรียกร้องอย่างเดียวว่าทนไหมมันเข้าใจยากที่เข้าใจยากเพราะว่าจิตของเราคุ้นเคยแต่อารมณ์บัญญัติคุ้นเคยแต่การคิดนึกไปไม่คุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวจับเป็นไงจับแล้วปอที่เสร็จไปแล้วเหรอ ตอนน ี้ ร ู้ จักกับไปกลับมา เหรอผู้หัวนอกต้องระวังเอาใจไม่รอดแม่ใครพลาดพลั้งนะโยหาเพื่อนเกียรติไม่แน่นะโยยังไม่รอดหรอกเดี๋ยวผ่านนะรู้สึกเรื่อยๆนะรู้สึกไปจิตใจไม่คงที่ห้าคุณผู้ชายนี่เหลืออีกคนหนึ่งเป็นไงบ้างของคุณ บางครั้งก็พอรู้สึกตัวครับพอมาบ่อยก็มีชื่อนะจะถ้าหายไปสักสองอาทิตย์ก็จะหลงนะ ปกติก็หายอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มหลงนะแต่ก่อนนะสมาไปวัดหาครูบาอาจารย์นะกลับมากรุงเทพมาทำงานต่อนะปุ๊บสดชื่นอยู่อาทิตย์หนึ่งแต่แล้วมันก็ค่อยๆเหี่ยวลงไปเรื่อยๆเหมือนต้นไม้ขาดน้ำเป็นธรรมดาธรรมดาอ้าวแล้วทางนี้ล่ะนั่งชิดตู้เนี่ยเป็นไงภาวนาเป็นไงเคยทำไหมไม่เคยเลยเหรอสนใจไหมไม่ต้องเกรงใจนะสนใจก็ว่ามาไม่สนใจก็แล้วไป สบายดี สบายก็ดีไปรู้ไปเรื่อยๆสังเกตดูความสบายของเราแต่ละวันไม่เข้ากันนะรู้สึกไหมบางวันสบายมากบางวันสบายน้อยเคยรู้สึกไหมค่อยดูไปอย่างนี้ดูสบายเป็นกรรมฐานก็ได้บางวันมีความสุขมีความสบายบางวันจิตใจว่าวุ่นไม่สบายพอรู้แต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยความสบายของเราไม่เท่ากันตรงนี้พอดูได้ไหมให้กันบ้านนะไปดูสบายดูที่สบายเที่ยงไปเที่ยงพออย่างเลยนะ นะพอเชิญกลับบ้าน